Melissa Etheridge, Oscar za piosenkę z filmu Niewygodna Prawda. No i mamy kolejnego laureata. Sporo czasu już poświęciliśmy mu nieco wcześniej w Nocy Oscarów w Trójce. Violetta Myszkowska znowu z nami. No właśnie, miałaś okazję rozmawiać z Aleksandrem Desplat, bo to on jest laureatem Oscara w tym roku. Tak, to był jakiś czas temu, on jeszcze nie wiedział, że będzie laureatem. Po raz drugi, bo to jest drugi jego Oscar, pierwszy za Grand Budapest Hotel, gdzie też była taka sytuacja, w której no, lata czekaliśmy na to, że on w końcu tego Oscara dostanie. To się troszkę śmiano z niego, że to jest taki Leonardo DiCaprio tej kategorii. Co prawda są kompozytorzy, którzy, no nie wiem, na przykład Thomas Newman, który teraz czeka cały czas na to, aż dostanie Oscar. On chyba 9 nominacji miał do tej pory. A on jeszcze jest z takiej rodziny kompozytorów, muzyków, więc proszę sobie wyobrazić, jak wygląda na przykład Święto Dziękczynienia u niego w domu. No i przy okazji zauważam, że to jest dopiero drugi Oscar, ważny bez wątpienia, tak, ale drugi Oscar dla filmu Kształt Wody, a tych nominacji było w tym roku najwięcej, bo aż 13. No więc nie ma jednak jednego faworyta, jak na razie. Na razie tak, no ale tak jak mówię, w tej kategorii to naprawdę nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby dostał ktoś inny Oscara akurat. No te kategorie muzyczne, one zawsze są raczej takie jasne od lat, tam nie ma wielu niespodzianek. Ja cały czas czekam na taki rok, w którym dostanie coś naprawdę zaskakującego i bardzo, taka, żeby to była taka wielka niespodzianka w tym roku, no nie wiem, pewnie by to były Trzy Billboardy albo Nić Widmo, bo to jest taka muzyka, która do tej pory rzadko była doceniana przez Akademię, tak mi się wydaje, bo jest troszkę w przypadku Biuruela na przykład to jest bardzo przewrotna muzyka, która odwołuje się do spaghetti westernów w tej sytuacji. I to jest bardzo ciekawe. Natomiast no, muzyka Desplat to jest taka no, klasyka po prostu gatunku i wydaje mi się, że właśnie za to ten Oscar. No a w tym momencie właśnie wręczany jest Oscar w kategorii najlepsza piosenka. Wiemy już, że Aleksander Desplat otrzymał Oscara za muzykę. No, a jeśli chodzi o piosenkę? A jeśli chodzi o piosenkę, no ja tutaj nie widzę dokładnie, kto tego Oscara odbiera. Poproszę o podpowiedź. Koko. Można się było tego spodziewać. Remember. Troszeczkę tak, troszeczkę można się było tego spodziewać, chociaż ja bym obstawiała This Is Me jednak, tak mi się wydaje. Wydawało mi się, że to jest taka piosenka, która wpisuje się w ten nurt jeszcze szczególnie taki społeczny, który się pojawia w Hollywood, czyli pokazywania tak zwanych underdogów, tych mniejszości. I też jest to piosenka, która stała się takim właśnie swoistym hymnem, a może troszeczkę, może to jeszcze jest za duże słowo, ale troszeczkę się staje takim hymnem właśnie takich ruchów, które wspierają mniejszości, szczególnie w Hollywood właśnie. A tutaj proszę, no. To jest niespodzianka. No to myślę, że za chwilę sięgniemy, właściwie przypomnimy, bo już graliśmy w Nocy Oscarów w Trójce wszystkie piosenki nominowane w tym roku do Oscara, ale czas w tej sytuacji powrócić, skoro to już jest Oscar do piosenki Remember Me, to oczywiście Miguel z filmu Coco. Kamil, chciałeś się odnieść do filmu Coco jeszcze, nie, tak? Się bardzo cieszę, bo to jest muzyka, która jest niezwykle wpisana też w fabułę filmu, która wręcz jakby swoją treścią, ona gdzieś tam taką stanowi taką kulminację tego scenariusza i przesłanie całej historii, więc ja się z tego bardzo cieszę, że to jest piosenka, która nie jest jakimś dodatkiem do filmu, a stworzy jego strukturę. A też myślę, że tutaj może też jakieś znaczenie ma to, że jednak te meksykańskie wpływy, i to też jest po hiszpańsku w części tego, czyli pod tym kątem, że może też tutaj to gdzieś miało jakieś znaczenie. No to słuchamy piosenki nagrodzonej w tym roku Oscarem. Miguel i Natalia Lafourcade, Remember Me z filmu Coco, a za chwilę też pewnie wrócimy do muzyki nagrodzonej Oscarem. To oczywiście Aleksander Desplat

muzyka laureata Oscara w tym roku to Alexander Desplat, oczywiście nagrodzony za kompozycję do filmu Kształt wody. Ale jeżeli spojrzymy na listę tegorocznych laureatów Oscara, to rzeczywiście nie ma wyraźnego faworyta. Wciąż najwięcej. 3 Oscary dla filmu Dunkierka za montaż dźwięku, dźwięki montaż, czyli te kategorie techniczne. I po 2 Oscary dla Blade Runner 2049, tutaj za efekty specjalne i zdjęcia Rogera A. Dickinsa. Również 2 Oscary, jak już wiemy, dla filmu Coco. Najlepszy pełnometrażowy film animowany i najlepsza piosenka. Poza tym wiele filmów ma 1 statuetkę. A do końca ceremonii jeszcze 4, do wręczenia są pozostały 4 Oscary w bardzo prestiżowych kategoriach. Najlepszy aktor w roli pierwszoplanowej. To samo dotyczy najlepszej aktorki, a także reżyseria i wreszcie najlepszy film. To wszystko przed nami, 12 minut po godzinie 5. Oscar 2010, Randy Newman. I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clear up, and I cheer up to where I'm less depressed. And sincerely, from the bottom of my heart, I just can't take it. We belong together. We belong together. Yes, we do. You be mine forever. We belong together. We belong together. You know it's true. It's gonna stay this way. If I could find a way, I'm not shy. There's a whole lot I wanna say. Of course there is. Talk about friendship and loyalty. Talk about how much you mean to me. And I promise to always be by your side whenever you need me. The day I met you was the luckiest day of my life. Yeah, I bet you feel the same. I hope you do. So don't forget me if the future should take you away. Cause you'll always be part of me. We belong together. We belong together. Wait and see. Don't be this way forever. Together. We belong. Oscarowa piosenka z roku 2010, Randy Newman, Toy Story 3. No a tymczasem mamy kolejnego laureata Oscara i sukces filmu, jednak Kształt wody, znowu. No i sukces Guillermo del Toro, reżysera, który sam o sobie mówi, że jest emigrant. Tak, i tu pojawia się to, o czym mówiliśmy już wcześniej, czyli ten import talentów z Ameryki Południowej. Tego przykładem jest właśnie Del Toro i to w Hollywood jest proces mocno widoczny dzisiaj. Jednocześnie Del Toro już namieszkał się w Ameryce tyle lat, że został zaakceptowany jako swój, dostał Oscara, reżyser filmu Tamte dni, tamte noce, nie dostał nawet w tej kategorii nominacji, co pokazuje, że jednak trzeba trochę popracować w Hollywood, żeby zostać uznanym za Amerykanina. No, ale on podkreślił jednak to swoje pochodzenie i myślę, że jest to bardzo ważne, szczególnie w obecnej sytuacji politycznej. Ja zauważę tylko jeszcze jedną rzecz. Oczywiście, że ta statystyka nie jest w Oscarach najważniejsza, ale to jest trzeci Oscar dla filmu Kształt wody, więc w tym momencie, jeśli patrzeć na liczbę statuetek, to Kształt wody dogonił Dunkierkę. Tak, wyrównuje się. Tak, wyrównuje się. Te dwa filmy mają już po 3 Oscary. Kształt wody za scenografię, za muzykę Aleksandra Despla i właśnie za reżyserię Guillermo del Toro. Del Toro też jest reżyserem, który nie dość, że jest bardzo mocno zakorzeniony w kinie amerykańskim, to też posługuje się takimi środkami, które są niezwykle przystępne, ponieważ oczywiście Kształt wody jest z wielu względów filmem bardzo politycznym i ta metafora, którą posługuje się Del Toro, to znaczy obcego jako dzikiego stworzenia, które próbuje być jakby rozebrane na cząstki pierwsze przez poszczególne rządy, jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, ale on też posługuje się przede wszystkim realizmem magicznym, czyli wszystko właśnie ujmuje w taką ramę baśni, metafory, co troszeczkę, powiedziałbym, neutralizuje pewną moc politycznego przekazu. I wydaje mi się, że przez te lata i przez tą ilość filmów wypracował sobie styl, który jest absolutnie amerykański, bardzo bliski właśnie amerykański. Absolutnie amerykański, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę jednak na jakiś ukryty polski akcent, ponieważ Del Toro mówił wielokrotnie w wywiadach, że tworząc tego potwora, który jest jednym z głównych bohaterów Kształtu wody, inspirował się Opętaniem Andrzeja Żuławskiego, słynnym filmem z Izabela Gianni i samym Nilem z 81 roku. To 80 roku. Rok. Tak, ale właśnie ten potwór, z którym współżyje Izabela Gianni, nagrodzona zresztą w Cannes za tę rolę, był w inspiracją Berlinie, za... No nieważne, nagrodzona. Tak, był inspiracją, żeby stworzyć tego potwora, którego oglądamy w Kształcie wody, także ten hołd dla Żuławskiego, myślę, że jest tutaj dla nas Polaków bardzo ważny. No to rzeczywiście ładny ukłon w stronę kina Andrzeja Żuławskiego, bo obawiam się, że Posesjon, czyli tego właśnie filmu, pewnie wielu naszych słuchaczy nie zna, bo to nie był film nawet chyba dystrybucji takiej regularnej. Tak, jest trudno dostępny, ale myślę, że kinomani znajdują sposoby, żeby się z nim zapoznać i jest to faktycznie klasyka kina. Szkoda, że tak słabo dostępna. Na pewno warto przypomnieć. Przed nami już tylko 3 kategorie, 3 Oscary do wręczenia. Bardzo interesujące dla najlepszych aktorów oraz za najlepszy film. No i myślę, że skoro mówiliśmy o Guillermo del Toro, to teraz będzie w dobrym tonie zagrać piosenkę nagrodzoną Oscarem w roku 2004, Jorge Drexler, Al otro lado del Rio z filmu Dzienniki motocyklowe. Clavo mi remo en el agua Leggevo tu remo nel mio, creo che visto una luz all'altro lato del rio. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Oscar 2004, Jorge Drexler, Al otro lado del Rio, piosenka z filmu Dzienniki motocyklowe. No a my, myślę, w pewnym napięciu czekamy na Oscary aktorskie za te role pierwszoplanowe. Za chwilę dowiemy się, który z aktorów został uhonorowany, więc to jest jeszcze ten moment, kiedy możemy troszeczkę pospekulować i powiedzieć o swoich typach. Ach, właściwie... Już za późno. Już wiemy. Za późno. Bardzo przewidywalna nagroda dla Gary'ego Oldmana. Tutaj niespodzianki nie ma. Nie mam niespodzianki, no tu jest wszystko, co Akademia lubi, czyli słynny aktor w roli słynnego, prawdziwego bohatera, w tym wypadku jest to Winston Churchill, do tego wielka przemiana, żeby upodobnić się do granej postaci. Szkoda trochę. Znaczy, Gary Oldman jest wspaniałym aktorem i dziwne, że dopiero teraz dostaje Oscara. Szkoda, że czasami Akademia wyrównuje, prawda, takie sytuacje. Czasami właśnie... To jest przypadek choćby Leonardo DiCaprio. Tak, albo Martina Scorsese, który dostał też nagrody za nie swój najlepszy film, ale tak długo nie dostawał, że w końcu trzeba było go nagrodzić. I chyba to jest też przypadek Gary'ego Oldmana. 25 minut po piątej czasu polskiego Gary Oldman odbiera Oscara na scenie w Los Angeles. To jest, zarazem dodam, druga statuetka dla filmu Czas mroku. Na razie najwięcej, bo podtrzymają Dunkierka i Kształt wody. No i też nie mają szans na to, żeby wiele więcej tych Oscarów zdobyć, bo przed nami do wręczenia już tylko dwie statuetki, jeszcze dwie kategorie, wśród których nie znamy laureatów. To najlepsza aktorka, no i ta najbardziej prestiżowa, najważniejsza kategoria, najlepszy film. Kamil Polak jest ciągle z nami. Kamilu, widziałeś Czas roku? Bo to jest sporo tych filmów, rolę, nie tak tylko animowanych, powiem, w tym roku obejrzałeś. Że z punktu widzenia osoby, która się zajmuje animacją, obserwuje ludzi, ruch, to tak się zastanawiam, czy ta rola czasem nie balansuje na granicy takiego lekkiego, właśnie to jest tak delikatna granica takiego przerysowania, bo jakby potencjał tego materiału, na którym bazuje, jest bardzo wyraźny. Gary Oldman musiał się bardzo odmienić. Bardzo musiał się odmienić, ale też jakby środki. To jest bardzo wyrazista postać, która gra tak, że tak powiem, zamaszyście. I gdzieś tam on w to wchodzi i no i gdzieś tam, tak mi się wydaje, balansuje na takim cienkiej linii przerysowania, a bycia takim powściągliwym w tym wszystkim. To też jest, myślę, ciekawa obserwacja. No co, skoro w trójce? Do szóstej, na pewno do szóstej, widząc w jakim tempie są te Oscary wręczane, poznamy wszystkich laureatów. Tymczasem, może teraz Oscar z lat 90., to był rok 93, Streets of Philadelphia, oczywiście z filmu Philadelphia, nagrodzona piosenka Bruce'a Springsteena. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Chers amis de Troïka, je m'appelle Michel Hazanavicius et j'ai fait un film qui s'appelle Ya Godard, qui sort en ce moment en Pologne. Et je vous invite à le voir parce que je suis à peu près sûr qu'il vous plaira. Donc n'hésitez pas, allez le voir. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. bardzo. 29 minut, godzina 6, to jeszcze 29 minut właśnie tej audycji w programie trzecim. Michel Hazanavicius świętował swoje triumfy kilka lat temu. To oczywiście był film artysta, wielki sukces francuskiego reżysera, także w Hollywood. No a my wróćmy do polskich wspomnień, do polskich sukcesów w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory raz udało nam się, mimo wielu nominacji, zdobyć Oscara, to oczywiście Ida Pawła Pawlikowskiego. No i myślę, że ten film najlepiej wspominać może Ewa Puszczyńska. Oscarowa producentka, która nie zwalnia, mam wrażenie. Proszę już nie przesadzać z tym Oscarem i nie przywoływać, on jest dawno za nami, teraz robimy coś nowego. No a to coś nowego to od razu powiedzmy nowy film Pawła Pawlikowskiego. Tak, to nowy film Pawła pod tytułem roboczym, na razie Zimna wojna. Oscarowa producentka filmowa, to zawsze tak miło podkreślić, bo współautorka przecież wielkiego światowego sukcesu filmu Ida, no nie może pani zaprzeczyć. Współautorka, myślę, że to za duże słowo, no po prostu spełniłam swoją rolę, żeby film mógł powstać taki, jaki powstał i tyle, powiedzmy, jakiś drobny przyczynek do tego Oscara rzeczywiście chyba mam. No i oczywiście też reprezentantka bardzo już szacownego, nazwijmy to studia filmowego, czyli Opus Film, firmy producenckiej. Temu też pani nie zaprzeczy. Nie, temu też nie zaprzeczę. Rzeczywiście od 20 paru lat pracuję z Piotrem Dzięciołem w studiu Opus Film i Zimna wojna też powstała tak samo jak Ida w tym studiu. No właśnie, Zimna wojna to jest tytuł nowego filmu Pawła Pawlikowskiego. Myślę, że nasze oczekiwania są ogromne, bo to jednak był ten pierwszy Oscar dla Polski w kategorii filmu nieanglojęzycznego. Ogromny sukces Idy, dzięki któremu tak słynna w świecie stała się Agata Kulesza, no ale też myślę, że Joanna Kulik, bo ona już od dawna jest związana przecież z filmami Pawła Pawlikowskiego i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę czasu już od tego Oscara minęło i co to oznacza dla Opus Film, dla pani, dla Pawła Pawlikowskiego? Jednak myślę, że ten Oscar miał daleko idące konsekwencje. Powiem tak, my się wszyscy bardzo boimy tych wielkich oczekiwań, o których pan wspomniał, dlatego że sama wiem z własnego doświadczenia, że jak się na coś tak bardzo czeka, to potem jakkolwiek wielkie i wspaniałe by to nie było, to zawsze jest jakiś taki niedosyt. Dlatego tego się boimy. Boimy może za duże słowo, ale mamy taki dreszczyk emocji, jak świat i publiczność polska zwłaszcza przyjmie kolejny film Pawła. Czy Oscar miał jakieś daleko idące konsekwencje? No chyba tylko to, że możemy zrobić z Pawłem jego kolejny film, że nie uciekł od nas do jakiegoś innego studia, tylko został z nami i dał nam szansę, kolejną szansę ze sobą współpracować, ja bym to tak nazwała. No ale ja widzę też inne konsekwencje, chociażby to, że film jeszcze nie skończony, a tu już Amazon kupuje prawa do dystrybucji Zimnej wojny. Wiedziałam, że pan o to zapytał. Chociaż sprawa nie nowa, bo oczywiście proces się toczył, były negocjacje, tak jak przy każdej umowie zawieralnej dotyczącej tego filmu, bo rzeczywiście film wzbudził już też na podstawie scenariusza ogromne zainteresowanie na świecie. I to jest jedna z firm, która zdecydowała się, jeden z dystrybutorów, który kupił ten film. Amazon nie ma praw na cały świat. Amazon kupił licencję na Amerykę Północną. No ale to zawsze coś i myślę, że to ależ jest oczywiście ten kierunek najważniejszy. Oczywiście, że to jest bardzo ważne i oczywiście tutaj też nieskromnie powiem, że nie tylko Amazon był zainteresowany tym filmem i żeby mieć prawa do Ameryki. Natomiast przedstawili nam najlepsze warunki. Rzeczywiście udało się dobrą umowę z nimi podpisać i dlatego wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Tylko chciałabym tutaj wyjaśnić, bo to może stwarzać takie wrażenie, że o, Amazon, prawda, podpisał umowę, to teraz opływamy w tych milionach dolarów i w ogóle wszystko jest bardzo łatwe. Nie, tak się nie dzieje. Amazon kupił, tak jak wszyscy inni, licencję. I dopiero jak film będzie skończony i dostanie ten film do ręki, to wtedy dostaniemy my pieniądze. Ale proszę pamiętać o tym, że najpierw te pieniądze idą na to, żeby film, jak to my mówimy, się spłacił. Czyli na razie, dopóki nie spłacimy wszystkich inwestycji do filmu, to na razie nikt nie zarobi na tym ani złotówki. Rozumiem, ale myślę, że nie bez znaczenia jest też fakt, że jeśli filmem już na tym etapie produkcji zainteresowała się tak duża i znana firma, to też myślę, że to w przyszłości zwiększy znowu jakąś promocję i potencjalne szanse oscarowe na przykład. Na pewno zwiększa promocję. Oczywiście, że Amazonowi będzie zależało na tym, żeby o filmie było głośno, niewątpliwie. Oczywiście to jest ogromną korzyścią dla filmu. Jak będzie ze Oscarami? Nie wiem. To najpierw musimy przebrnąć pierwszy etap. Najpierw Polska musi się zdecydować, Polska Komisja Oscarowa musi się zdecydować na to, żeby to właśnie Zimna wojna, czy jakikolwiek będzie ostateczny tytuł, reprezentowała Polskę w wyścigu oscarowym. No i mamy laureatkę Oscara. Ale mamy też wielki moment, ponieważ laureatka Oscara zaprosiła... Reżyseruje sytuację. Tak, zaprosiła wszystkie nominowane kobiety, żeby powstały. Więc jest ten moment hashtag MeToo, na który tak bardzo czekaliśmy, bo wiadomo było, że to się pojawi na dzisiejszej ceremonii. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, na scenie w tej chwili, tuż po odebraniu Oscara, Frances McDormand, oczywiście najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej, film 3 Billboards za Bing Misery. I faktycznie doświadczamy jakiegoś przełomowego momentu w historii Oscarów, ponieważ, tak jak mówiłam już na początku tej ceremonii, Akademia jest złożona przede wszystkim z mężczyzn i w obliczu afery Harvey'ego Weinsteina trudno było nie zająć stanowiska, jeżeli chodzi o równość między płcią męską a żeńską, między generalnie wszystkimi ludźmi, którzy są w jakiś sposób uwikłani albo w jakiś sposób zaangażowani w przemysł filmowy. I ten moment, zgodnie pewnie z oczekiwaniami, nastał w momencie przyznawania tej statuetki najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Trudno było właśnie nie wspomnieć o tym, że być może teraz ta dominacja albo te szale na wadze powinny zostać trochę inaczej rozłożone. No, one już zostają inaczej rozłożone, ponieważ tradycją oscarową jest to, że najlepszy aktor z zeszłego roku przyznaje nagrodę najlepszej aktorce roku obecnego i vice versa. W tym roku to się nie spełniło. Casey Affleck, który zdobył nagrodę w zeszłym roku za film Manchester by the Sea, wycofał się, nie zgodził się, żeby dać nagrodę w tym roku, z tego względu też, że i jemu postawiono zarzuty, które obarczały go jako osobę być może odpowiedzialną za niestosowne zachowania wobec kobiet, więc w tym roku najlepszej aktorce dawały nagrodę dwie najlepsze aktorki z lat poprzednich, czyli Jodie Foster i Jennifer Lawrence. I mimo, że jakby oczywiście ten wybór jest związany z kolejnością przyznawania nagród, to Jodie Foster jest zadeklarowaną i otwarcie o tym mówiącą lesbijką, a Jennifer Lawrence jest jedną z pierwszych kobiet, która podniosła kwestię nierówności płac między mężczyznami a kobietami w Hollywood. Więc w każdej konstelacji ten wybór wydaje się nieprzypadkowy i bardzo wzmacniający tę walkę albo tę rewolucję, która się odbywa w tym momencie. No i bez wątpienia pozycję kobiet w Hollywood, to rzeczywiście się dzieje. Przypomnijmy, Frances McDormand to w tym roku najlepsza aktorka, 3 Billboardy za Ebbing, Missouri. Wcześniej nagrodę odebrał Gary Oldman, to najlepszy aktor w filmie Czas Mroku. Już tylko jeden Oscar do wręczenia w tej najważniejszej, najbardziej prestiżowej kategorii. Najlepszy film, no ale trzeba zauważyć, rzeczywiście patrząc na liczbę statuetek, nie ma wyraźnego zwycięzcy. Na razie po 3 Oscary mają filmy Dunkierka i Kształt Wody, no i właśnie 3 Billboardy za Bing Missouri w tej chwili otrzymało drugiego Oscara. Chciałem w Nocy Oscarów w Trójce porozmawiać też z polską autorką zdjęć, która już od 15 ponad lat mieszka w Hollywood, tam pracuje, mam na myśli Magdę Górkę, no ale właśnie nie tylko nie mogła być w tym roku na Oscarach, ale nawet nie może ich śledzić, bo właśnie z tego co wiem jest w samolocie z Chin do Los Angeles, 12-godzinny lot, a tam właśnie w Chinach ostatnio pracowała na kolejnym planie filmowym, no ale wiem przynajmniej za jaki film, myślę, dzisiaj trzymała kciuki. No i w wypadku tej kategorii aktorskiej, w wypadku Frances McDormand, to się spełniło. Magda Górka. Zobaczyłam doskonały film. To jest jedna rzecz, która przychodzi mi w tej chwili do głowy. To jest 3 billboardy, powiem to po angielsku, 3 billboards outside of Ebbing, Missouri. Doskonałe kino. Naprawdę ubawiłam się po pachy i naprawdę to jest też bardzo ciekawa forma. Czy ten film właśnie otrzyma Oscara? Dowiemy się już niedługo. Myślę, że już całkiem niedługo, ale wcześniej sięgnijmy raz jeszcze po piosenkę oscarową. Rok 83. Irene Cara, Flashdance. Slow glowing dream that you're feeling. you're mine. All alone I have cried, silent tears full of pride. In a world made of steel, made of Noc Oskarów w Trójce za 15 minut, godzina 6:00, pozostaje w gronie wielu gości. Są z nami krytycy filmowi Agnieszka Jakimiak, Adam Kruk, Król, Adam Kruk, przepraszam cię Adamie, jest też z nami Kamil Polak i no nie śmiej się, doceniam cię i podsumujmy to, co się do tej pory wydarzyło. Bo rzeczywiście były w tym roku wśród Oscarów także niespodzianki, ale nie było jednego konkretnego faworyta. Czekamy na najważniejsze rozstrzygnięcie, czyli to w kategorii najlepszy film. Co was najbardziej zaskoczyło, jeżeli już spojrzymy na całą listę laureatów? Mnie niezmiernie dziwi, że pozostały filmy, które są pominięte. To znaczy... praktycznie nie ma żadnej nagrody dla Lady Bird, a no właśnie. Nominacji było bardzo sporo. Trzy billboardy za Ebbing dostały... w sumie dwie statuetki, dwie tak. Nagrody aktorskie, Sam Rockwell i Frances McDormand za w pierwszym przypadku rolę drugoplanową, w drugim za pierwszoplanową. I teraz widzimy, że właśnie Kształt Wody otrzymuje nagrodę za najlepszy film, więc Więc mamy zwycięzcę, bo to jest Najlepszy reżyser, najlepszy film. Najlepszy reżyser, najlepsza muzyka, najlepsza scenografia. No i zarazem, jak się okazało, przy tej ostatniej, najważniejszej kategorii też najwięcej Oscarów. 4. Mhm. Ale na 13 nominacji to nie jest jakiś imponujący wynik. Tak, no nie jest to Titanic, nie jest to Slumdog Millionaire. Natomiast no, na pewno jest to wielki sukces dla Guillermo del Toro, chociaż nie taki pewnie sukces, na jaki liczyli twórcy, natomiast no... Ale myślę, że tak jak już wspominaliśmy o tym, że ten wyścig o ilość statuetek być może zmierza ku końcowi i tak naprawdę liczy się też troszkę równowaga na tej szali. Wydaje mi się, że też wśród tej konkurencji, która była w tym roku, równomierne rozłożenie statuetek jest rzeczą po prostu sprawiedliwą i świadczy też o tym, że jest coraz więcej bardzo dobrych filmów, które też mają bardzo wyraźne, ostrze, krytyczne, polityczne, które zupełnie inaczej ustawiają perspektywę niż choćby takie filmy jak Crash, Miasto Gniewu, laureat sprzed bodajże 13 lat, który zdyskredytował wtedy tajemnicę Brokeback Mountain. I oczywiście pozostają filmy pominięte, ale z drugiej strony to rozdanie wydaje się bardzo równe i doceniające absolutnie wszystkich twórców. Masz rację, zgodzę się, że rzeczywiście ten chyba najbardziej tutaj niedoceniony film to jest Lady Bird. Kompletnie pominięty, bo jednak większość tytułów, wiele z nich dostało przynajmniej jedną, dwie statuetki są zauważone, no jest tych kilka filmów docenianych bardziej. Kształt wody, absolutny zwycięzca i zarazem najlepszy film, ale również 3 Oscary dla Dunkierki, także 3, już się zgubiłem, który jeszcze film ma 3? Nie, potem po 2, Blade Runner 2049, tak. Czy właśnie 3 Billboardy za Ebbing, Missouri, Coco też również, dwie, tak, 2, najlepsza animacja, więc jednak nie twój Vincent, ale też najlepsza piosenka. No to może sięgnijmy, skoro już wiemy, kto w tym roku jednak zdobywa tę najważniejszą statuetkę za najlepszy film, Kształt wody, sięgnijmy po piosenkę z tego właśnie filmu. sky, now stars in the sky refuse to shine. Take it from me, it's no fun to be alone with the moonlight and memories. You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know. Za 7 minut 6, jeśli ktoś tego jeszcze nie wie, to możemy tylko przypomnieć. I przypomnieliśmy piosenkę z najlepszego amerykańskiego filmu roku ubiegłego. To Kształt wody, no i też najwięcej złotych statuetek Oscara, bo aż 4. Nie była to chyba wspólnie z moimi gośćmi, zgodzimy się, jakoś szczególnie sensacyjna noc Oscarowa, a w Los Angeles wieczór? Nie była, no nikt się nawet nie pomylił, nie było wielkich zaskoczeń. Kształt wody faktycznie największe nagrody dla najlepszego filmu, reżysera, także muzyki. Najlepsza muzyka i tak, i scenografia. Tak, ale nie było, po pierwsze nie było jakiegoś takiego zdecydowanego faworyta. Te nagrody były rozłożone równomiernie dosyć. Oprócz tego nie było żadnego skandalu, żadnych pomyłek, no coś, ale były na co jednak, zawsze czekamy. Były jednak niespodzianki, bo myślę, że taką chyba największą niespodzianką i to jedyny Oscar dla filmu Uciekaj, to właśnie ta nagroda dla Jordana Peele'a za scenariusz. No i szkoda, niestety, że nie ma Oscara dla Polaków. No szkoda, ale jednak ja bym tutaj stawiał takie dla zdanie, Polki że nadal się cieszymy za to, że aż tak daleko to wszystko zaszło. I że oni tam jeszcze są. I no i niech się cieszą, niech się bawią, bo oczywiście... Tak, to najlepsza sukces. Animacja europejska zeszłego roku. Europejska Akademia Filmowa nagrodziła Twojego Vincenta jako najlepszy film animowany. To, że europejski film startuje tutaj w konkurencji z amerykańskimi filmami, jest już wielkim sukcesem. Tak, ja nawet tak podsumowując, bo wydaje mi się, że to się należy temu filmowi. Mówimy cały czas o Twoim Vincencie. Że gdzieś tam, ja się cieszę, że on jakąś swoją siłą i swoim rozpędem przebił się nawet z tej takiej świadomości kina polskiego. Bo ja pamiętam, kiedy byłem na festiwalu w Gdyni i ten film został zupełnie, mimo że otwierał festiwal, został zupełnie pominięty, nie nagrodzony w żadnej kategorii. Nawet niewyróżniony. Niewyróżniony i nawet, nie jestem pewien, ale chyba nawet twórcy nie zostali zaproszeni na zakończenie gali, więc to jest dosyć, jakie było skandaliczne. I gdzieś tam on swoją własną siłą, napędem udowodnił, że ma potencjał, który gdzieś tam przebił wszystko to, co było na tym festiwalu pokazywane, więc myślę, że to jest ich jakby... I tak wielki, tak, światowy sukces. I bardzo się z niego cieszymy. Kształt wody, najlepszy amerykański film ubiegłego roku. W polskich kinach oczywiście, kto jeszcze nie widział obrazu Guillermo del Toro. Polecamy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze nocne spotkanie. Byli z nami Agnieszka Jakimiak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adam Kruk. Dziękuję również. Krytycy filmowi i był z nami też do końca reżyser filmów animowanych, malarz, przyjaciel Doroty Kobieli od 14 chyba roku życia, Kamil Polak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, przygotowali Wioletta Myszkowska i Ryszard Jaźmiński. Do usłyszenia za 4 minuty 6 i myślę, że to jest dobry moment, by zakończyć nas Oscarów w Trójce piosenką nagrodzoną Oscarem w roku 78 o znamiennym tytule Last Dance. Donna Summer. Thank you.